สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอเทวทหสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้เล่าให้เหล่าภิกษุทั้งหลายที่อยู่ที่เมืองเทวทหะอยู่ในแคว้นของพวกชาวสักยะโดยปรารภเหล่าปริพาชกที่เขามีความเชื่อในเรื่องกรรมเก่าอย่างผิดๆโดยคิดว่าเกิดมาเนี่ยเป็นการใช้กรรมเกิดมาแล้วการที่จะชดใช้กรรมให้มันได้เร็วๆก็ต้องทำตัวเองให้ได้ลำบากลำบากยิ่งลำบากเท่าไรถือว่าใช้กรรมได้มากเท่านั้นพอใช้กรรมได้มากๆกรรมใหม่ก็ไม่สร้างด้วยการสำรวมกรรมเก่าหมดไปทุกข์ก็จะสิ้นไปได้ซึ่งความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดตั้งบุฟังในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าจึงเล่าเรื่องราวปรารภความเชื่อผิดๆของเหล่าปริพาชกเหล่านี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังโดยการจำแนกแจกแจงถึงว่าเพราะอะไรมันจึงผิดคุณตรวจสอบกรรมเก่ากรรมใหม่ได้อย่างไรแล้วความเชื่ออย่างไรจึงจะถูกต้องสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านฟังได้ใคร่ครวญในขณะที่ฟังไปด้วยก็คืออุปมาอุปไมย3อย่างนี้ในพระสูตรนี้ถ้าเราใคร่ครวญอุปมาอุปไมย3อย่างนี้ได้ความเข้าใจเราจะแตกฉานทันทีอย่างแรกนั้นคืออุปมาที่ว่าด้วยคนที่ถูกลูกศรแทงถ้าเผื่อถูกลูกศรแทงเจ็บปวดแล้วเขาหาหมอมารักษาใส่ยาอะไรต่างๆพอมีเนื้องอกมีหนังปกปิดอะไรเรียบร้อยแผลหายดีก็หายจากความเจ็บไข้ได้สิ่งนี้คือการที่รักษาตามเหตุตามเงื่อนไขอุปมาที่สองคือการที่เหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวคนหนึ่งแล้วไปเห็นเธอเนี่ยไปพูดระลึกซิกซี้หยอกล้อสรรพหยอกกับชายอื่นชายคนนี้เขาก็จะต้องมีความทุกข์แน่นอนเขากำจัดความทุกข์ของเขาได้โดยตัดใจจากนางนั้นเสียความทุกข์เขาก็จะหายไปและอุปมาสุดท้ายคือการที่เหมือนลูกศรที่มันงอถ้าเพราะว่ารนไฟแล้วดัดด้วยไม้งามมันก็จะตรงขึ้นมาได้ใครครวญอุปมา3อย่างนี้แล้วจะไม่เกิดความเข้าใจในเทวทหสูตรนี้ได้ทุกฝั่งทำให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจในเรื่องของกรรมได้อย่างถูกต้องนั่นเองขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหะนิคมเทวทหะสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิคมของเจ้าสากยะชื่อเดวทหะในแคว้นสักกะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ คือการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมอีกต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปก่อนนิครนทั้งหลายเป็นผู้มีวาทาอย่างนี้ที่สุดหลายเราจึงได้เข้าไปหานิครนทั้งหลายผู้มีวาทาอย่างนี้แล้วถามพวกเขาอย่างนี้ว่าท่านนิครนผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาทาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เสวยสุขบ้างทุกบ้างอาทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมต่อไปเป็นต้นทุกทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปข้อนั้นจริงอย่างนั้นหรือนิครนเหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็ปฏิญญาว่าใช่เราจึงได้ถามนิครนเหล่านั้นอย่างนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนหรือไม่ได้มีแล้วข้อนั้นไม่ทราบเลยท่านผู้มีอายุก็ท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนหรือไม่ได้ทำไว้ข้อนั้นก็ไม่ทราบเลยท่านผู้มีอายุก็ท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างข้อนั้นก็ไม่ทราบเลยท่านผู้มีอายุก็ท่านทั้งหลายทราบหรือว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปข้อนั้นก็ไม่ทราบเลยท่านผู้มีอายุก็ท่านทั้งหลายทราบการละอกุศลกรรมและการบำเพ็ญกุศลกรรมในปัจจุบันหรือข้อนั้นก็ไม่ทราบเลยท่านผู้มีอายุนิครนทั้งหลายก็ได้ยินว่าก็ท่านทั้งหลายไม่ทราบดังนี้ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนหรือไม่ได้มีแล้วไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้ไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไม่ทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปท่านทั้งหลายไม่ทราบการละอกุศลกรรมและการบำเพ็ญกุศลกรรมในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้หรือทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างหรือทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้พึงทำให้สลายไป หรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปท่านทั้งหลายเมื่อพึงทราบการละอกุศลและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันถ้ามาเป็นเช่นนี้นิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ได้ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมอีกต่อไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างร้ายแรงเพราะเหตุแห่งการถูกลูกศรแทงบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนมีตมาดยาตีสายโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นจึงใช้มีดผ่าปากแผลของบุคคลนั้นเพราะเหตุแห่งการใช้มีดผ่าปากแผลบุรุษนั้นพึงสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดจึงใช้เครื่องมือตรวจหาหัวลูกศรในแผลของเขาเพราะเหตุแห่งการตรวจหาลูกศรบุรุษนั้นพึงสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดจึงถอนลูกศรออกเพราะเหตุแห่งการถอนลูกศรออกบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นจึงใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเผ็ดร้อนต่อมาเพราะบาดแผลหายผิวหนังเรียบสนิทบุรุษนั้นจึงหายจากโรคมีความสุขมีความเสรีอยู่ตามลำพังได้เดินได้ตามปรารถนาเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างร้ายแรงเพราะเหตุแห่งการถูกลูกศรแทงเราได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนมิตรอมาตย์ญาติสายลุยของเราจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลของเราใช้เครื่องมือตรวจหาลูกศรในแผลได้ถอนลูกศรออกใช้ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุนั้นเราได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนก็ในบัดนี้พระบาดแผลหายมีผิวหนังเรียบสนิทเรานั้นจึงหายจากโรคมีความสุขความเสรีอยู่ตามลำพังได้เดินได้ตามปรารถนาข้อนี้ฉันใดนิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนหรือไม่ได้มีแล้วพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในกาลก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้เป็นต้นท่านก็จะพึงควรพยากรณ์ได้ว่าบุคคลผู้เสวยสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทำไว้ในชาติก่อนเราเวทนาสิ้นไปทุกจึงจะเป็นอันสลายไปฉะนั้นเหมือนกันท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนหรือไม่ได้มีแล้วเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนหรือไม่ได้ทำเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายจึงไม่สมควรจะพยากรณ์ว่าบุคคลนี้สวยสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมสุขบ้างเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมสิ้นไปทุกจึงสิ้นไปเพราะทุกสิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงเป็นอันสลายไปภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเรากล่าวอย่างนี้นิกรณ์เหล่านั้นได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุโกดมนิกรณ์นาถบุตรเป็นสัพพัญญูคือผู้รู้ธรรมทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินยืนหลับหรือตื่นอยู่ญาณทัศนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปก็นิกรณ์นาถบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่านิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายบาปกรรมที่ท่านทั้งหลายทำไว้ในชาติก่อนมีอยู่ท่านทั้งหลายจงสลัดบาปกรรมนั้นด้วยปฏิปทาที่ทำได้ยากเผ็ดร้อนนี้การที่ท่านทั้งหลายสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจในบัดนี้นั้นชื่อว่าเป็นการไม่กระทำบาปกรรมต่อไปและเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นสุดไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปคำที่นิกรณ์นาถบุตรกล่าวแล้วนั้นถูกใจและชอบใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมีใจยินดีภิกษุทั้งหลายก็เมื่อนิกรณ์เหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวกับนิกรณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายก็ธรรมะ5ประการนี้มีผล2อย่างในปัจจุบันธรรมะ5อย่างอย่างไรคือ1ศรัทธาคือความเชื่อ 2. ความชอบใจคือรุจิ 3. การฟังตามกันมาคืออนุสวะ 4. ความตรึกตามอาการคืออาการะปริวิตกและ 5. ความเข้ากันได้กับทิฏฐิที่พินิจไว้แล้วคือทิฏฐินิชฌานขันติท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายธรรมะ5ประการนี้มีผล2อย่างในปัจจุบันก็ในบรรดาธรรมทั้ง5ประการนั้นนิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายมีความเชื่อมีความชอบใจมีการฟังตามกันมามีความตรึกตามอาการมีการเข้ากันได้กับทิฏฐิที่พินิจไว้ในศาสดาผู้มีวาทะที่เป็นส่วนอดีตอย่างไรภิกษุทั้งหลายเรามีวาทะอย่างนี้ก็ไม่พิจารณาเห็นการโต้ตอบวาทะอันชอบธรรมแม้สักนิดในนิกรณ์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเรากล่าวกับนิกรณ์ทั้งหลายอย่างนี้ว่านิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเข้าใจในข้อนั้นว่าอย่างไรคือสมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแต่สมัยใดท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่พึงเสวยเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรอย่างแรงกล้านิกรณ์เหล่านั้นจึงรับคำว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโกดมเราจึงได้กล่าวขึ้นดังนี้ว่านิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่าสมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าท่านก็พึงเสวยเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนแต่สมัยใดเมื่อท่านไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านก็ไม่พึงเสวยเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อน เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้สวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอะทุกขมสุขเวทนาบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกข์จึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงจะเป็นอันสลายไปนิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าสมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าก็สวยทุกขเวทนากล้าแข็งเป็นร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าพึงหยุดได้เองแต่สมัยใดท่านไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าสมัยนั้นทุกขเวทนากล้าแข็งเป็นร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าพึงหยุดได้เองถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้นิกรณ์จึงสมควรจะพยากรณ์ได้ว่าบุรุษบุคคลนี้สวยสุขบ้างทุกบ้างทั้งหมดนั้นเพราะกรรมที่ทำไว้ในการก่อนเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมต่อไปจึงสิ้นทุกข์เพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงเป็นอันตรธานหายไปท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่สมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านพึงเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเป็นร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรอย่างแรงกล้าแต่สมัยใดที่ท่านไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาซึ่งเกิดจากความเพียรอย่างแรงกล้าย่อมเชื่อผิดไปเพราะไม่รู้แจ้งเพราะไม่รู้จริงเพราะความงมงายว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะทุกข์สิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกข์ทั้งปวงจึงเป็นอันสลายไปภิกษุทั้งหลายเรามีวาทะอย่างนี้ก็ไม่พิจารณาเห็นการโต้ตอบวาทะอันชอบธรรมแม้สักนิดในนิกรณ์ทั้งหลายเลยภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเราถามนิกรณ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่านิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลในชาตินี้กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลในชาติหน้าด้วยความพยายามหรือด้วยความเปลี่ยนอย่างนี้ข้อนั้นไม่ได้เลยท่านผู้มีอายุก็หรือกรรมใดจะให้ผลในชาติหน้ากรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลในชาตินี้ด้วยความพยายามหรือด้วยความเปลี่ยนนี้ข้อนั้นก็ไม่ได้เลยท่านผู้มีอายุโคดมท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลเป็นสุขกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเปลี่ยนนี้เพราะนั้นไม่ได้เลยท่านผู้มีอายุก็หรือกรรมใดให้ผลเป็นทุกข์กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเปลี่ยนนี้เพราะนั้นก็ไม่ได้เลยท่านผู้มีอายุโคดมในกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลเสร็จสิ้นแล้วกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจ จงอย่าให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ข้อนั้นไม่ได้เลยท่านผู้มีอายุก็กรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ข้อนั้นก็ไม่ได้เลยท่านผู้มีอายุโคดมท่านผู้เป็นนิกรณ์ทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกรรมใดให้ผลมากกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ข้อนั้นไม่ได้เลยท่านผู้มีอายุโคดมก็หรือกรรมใดให้ผลน้อยท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ข้อนั้นก็ไม่ได้เลยท่านผู้มีอายุโคดมนิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ข้อนั้นก็ไม่ได้เลยท่านพระโคดมก็กรรมใดไม่ให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ข้อนั้นก็ไม่ได้เลยท่านผู้มีอายุโคดมนิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายก็ได้ยินว่ากรรมใดที่ให้ผลในชาตินี้กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลในชาติหน้าด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ส่วนกรรมใดให้ผลในชาติหน้ากรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลในชาตินี้ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้กรรมใดให้ผลเป็นสุขกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเป็นทุกข์กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้กรรมใดให้ผลเสร็จแล้วกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงย้ายผลเสร็จสิ้นหรือกรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความเพียรหรือความพยายามนี้ก็หรือกรรมใดให้ผลมากกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลน้อยหรือกรรมใดให้ผลน้อยกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้กรรมใดให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงอย่าให้ผลหรือกรรมใดไม่ให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามความเพียรของนิกรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายจึงไร้ผลภิกษุทั้งหลายนิกรณ์ทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมา10ประการของนิกรณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ภิกษุทั้งหลายคือถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนนิกรณ์ทั้งหลายพึงเป็นผู้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเห็นป่านี้ในบัดนี้ก็ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรนิกรณ์ทั้งหลายพึงเป็นผู้ถูกพระอิศวรชั้นต่ำเนรมิตมาเป็นแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเผ็ดร้อนเห็นป่านี้ก็ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิกรณ์ทั้งหลายก็พึงเป็นผู้มีเคราะห์ร้ายแน่พระเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเผ็ดร้อน เห็นป่านนี้ก็ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติคือการเกิดยิ่งนิกรันทั้งหลายพึงเป็นผู้มีอภิชาติเลวเป็นแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเผ็ดร้อนเห็นป่านนี้หรือถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิกรันทั้งหลายพึงเป็นผู้มีความพยายามเลวทรามในปัจจุบันเป็นแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเป็นร้อนเห็นป่านี้ในบัดนี้ก็ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนนิกรันทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนนิกรันทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิก็ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรนิกรันทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรนิกรันทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิก็ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิกรันทั้งหลายก็พึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิกรันทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิก็ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาตินิกรันทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิก็ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาตินิกรันทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิก็ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิกรันทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิกรันทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนินิกรันทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อกันมาสิบประการของนิกรันทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่ไร้ผลความเพียรที่ไร้ผลเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็ความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรับทุกข์ไม่สละสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรอันหนึ่งเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุนั้นเริ่มบำเพ็ญเพียรอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุนั้นเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรทุกข์นั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุนั้นมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ทุกข์นั้นของภิกษุนั้น ย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายผู้หลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงคนหนึ่งเขาเห็นหญิงคนนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรความโศกความกรำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายพึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้นเพราะเห็นหญิงคนนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นบ้างหรือไม่ข้อนั้นเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าเพราะเหตุไรหรือเพราะชายคนโน้นหลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงคนนั้นฉะนั้นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงคนนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นพระเจ้าข้าวิสุทธิ์หลายก็กระนั้นชายผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราหลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงคนโน้นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นทางที่ดีเราควรเลิกรักหญิงที่เราหลงรักนั้นเสียเขาจึงเลิกรักหญิงที่เคยหลงรักนั้นเสียสมัยต่อมาบุรุษผู้นั้นเห็นหญิงคนเดิมนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นแก่ชายผู้นั้นเพราะเห็นหญิงคนนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นบ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่พึงเกิดขึ้นพระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าชายผู้นั้นได้คลายความรักในหญิงคนนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจึงไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรับทุกข์ไม่สละสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรหนึ่งเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญความเพียรอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุนั้นผู้มีทุกข์เป็นเหตุเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงกลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงกลายกำหนัดได้ทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิ ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงแต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นดังที่ดีเราควรเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากภิกษุนั้นจึงเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเมื่อภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมจึงเจริญขึ้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากก็นำไรไรเพราะภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเธอสำเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากภิกษุทั้งหลายช่างสอนลนลูกศรกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพราะเหตุที่ลูกศรอันช่างสอนหล่นกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้แล้วสมัยต่อมาช่างสอนนั้นจึงไม่หล่นลูกศรนั้นข้อนั้นไม่ไรเพราะช่างสอนนั้นพึงหล่นลูกศรกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์นั้นของเขาสำเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาช่างสอนนั้นจึงไม่หล่นลูกศรกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันไม่ต้องดัดให้ตรงจนใช้การได้ก็ดีแม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมเกิดขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงแต่เมื่อเราดำรงตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเกิดขึ้นทางที่ดีเราควรเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเมื่อเธอดำรงตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นสมัยต่อมาเธอก็ไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเพราะประโยชน์ของเธอนั้นสำเร็จแล้วภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งคือตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเปียพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาครู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนกระบดีหรือบุตรกระบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็ดีได้สดับธรรมนั้นเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ายอมนามฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนสมัยต่อมาเขาละทิ้งกองโภคาสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดกรองผ้ายอมนามฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้ตรัสถึงการปฏิบัติในสิกขาสาชีพของภิกษุคือขั้นจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลมีการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการมีสติสัมปชัญญะและการเสพเสนาสนะอันสงัดและละนิวรณ์ทั้ง5จึงได้ตรัสเพิ่มเติมดังนี้ว่าเธอละนิวรณ์5ประการอย่างนี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบั้นทอนกำลังปัญญาดังนั้นครั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานที่1มันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่3อันเป็นฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้แหละอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20ชาติ30 40 50ชาติ100ชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกับเป็นนันมากบ้างตลอดวิวัฏกับเป็นนันมากบ้างตลอดสังวัฏกับและวิวัฏกับเป็นนันมากบ้างว่าในภพโนนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโนนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดเนื้อของสามัญมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามคำว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดเหนือของสามัญมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ตามความเป็นจริงว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุให้เกิดอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ต่อไปภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตมีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการของตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรรเสริญภิกษุทั้งหลายคือถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนตถาคตพึงเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ในชาติก่อนเป็นแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นป่านนี้ในบัดนี้หรือถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการนิรมิตของพระอิศวรตถาคตพึงเป็นผู้ถูกพระอิศวรชั้นสูงเนรมิตมาแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นป่านี้ในบัดนี้ก็ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตพึงเป็นผู้มีเคราะห์กรรมดีแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นป่านนี้ในบัดนี้ก็ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตพึงเป็นผู้มีอภิชาติดีแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นป่านนี้ในบัดนี้ก็ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตพึงเป็นผู้มีความพยายามดีในปัจจุบันเป็นแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคต